لفظ سیاسی سے، اصل بات یہ بخاری کے بعد مسلموں میں اس حدیث سے پہلے ایک ترجمہ ہے، النبی اولا بالمؤمنین انفسہم. یہ حدیث کسی آیت سے ربط رکھتی ہے اور یہ ترجمہ یہاں ہونا ضروری ہے، اور مصنف نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر نبی کا اولا بالمومنین ہونا واضح کیا ہے. ان کی اولویت یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا من ترک مالا فلیس عصبته من کان، ومن ترک دینا او ضایعا فلیاتنی وانا مولا، جس نے کوئی دین چھوڑا ضایع ہونے کی چیز چھوڑی میرے پاس آئے میں اس کا مولا یعنی متولی اور ناصر و ذمہ دار. آیت شان نزول بیان کر رہے ہیں، لوگ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے، اللہ تعالی شان ہوں اس سنت کا خاتمہ کر دیا اور یہ کہہ دیا اللہ تعالی لڑکے کو غیر باپ کی طرف منسوب نہ کرو، ان کے باپ کی طرف منسوب کرو. چلیے، بعض آیات کے الفاظ کی تفسیر کے ساتھ آیت کا شان نزول بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے والا دخلت علیہم من اقطارها لآتوها، دخلت کی ضمیر فتنہ کی طرف آئے ہیں، مطلب یہ ہے اگر اطراف سے فتنے آ جائیں تو جو لوگ فتنا باز اور فتنا پسند ہیں وہ اس کے ساتھ مربوط ہو ہی جائیں گے. اور ہر امیر میں اختارہ مدینہ، ہر امیر مدینہ کی طرف آئے گا، اطراف مدینہ سے اگر فتنے آئیں تو اہل فتنہ فتنہ کی طرف چل پڑیں گے. ویدخلت علیہم من اقطارها، ثم سئل الفتنة لا تو آگے وما تلبسوا بها الا امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں مختصر کر دیا، مکمل حدیث اسی سورت اسی سند سے کتاب تفسیر سورۃ توبہ میں آ چکی ہے. كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على مسجد حرام مع أحد إلا مع خزيمة الأنصارية الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. عبد الرزاق نے المصنف میں ابو داؤد النسائی حدیث میں کی ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی سے گھوڑا خریدا اور فرمایا گھر چل کر قیمت لو، وہ ساتھ آ رہا تھا، پیچھے سے بعض لوگوں نے اس کے گھوڑے کی قیمت بڑھا دی. مدینہ پہنچ کر اس نے بیع کا انکار کر دیا اور کہا میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں، کون آپ کے لیے شہادت؟ حضرت خدیمہ ابن ثابت نے فرمایا میں شہادت دوں گا. اس پر یہ سوال ہوا کہ خدیمہ کو خرید فروخت کے وقت دے نہیں تو شہادت کیسے دیں گے؟ حضرت خدیمہ نے کہا یا رسول اللہ ہم سبحان و مسان آپ کے آسمان کی خبروں پر آپ کی تصدیق کرتے ہیں، تو کیا زمین کی خبر پر ہم آپ کی تصدیق نہ کریں گے؟ امام خطابی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بعض لوگوں نے اس سے یہ کر لیا اگر کوئی بہت معتمد انسان ہو تو ایک کی شہادت دو آدمی کے قائم مقام ہو جائے گی. خطابی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے علم پر فیصلہ کیا تھا، خزیمہ کی شہادت تو تاکید کا درجہ رکھتی تھی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے خطابی کا کلام نقل کیا اور لکھا ہے جہل من قبل شہادت فرد سے قطن معتمد علیہ ہذہ القصہ، مگر میں کہتا ہوں امام ابو داود نے اس حدیث پر ترجمہ منعقد کیا ہے اذا علم الحاکم صدق شہادت الواحد یجوز له ان یقضی به. یہ ترجمہ خطابی اور ان کے متبعین کے اطلاق کی ترغیب کرتا ہے، کیونکہ یہ تصریح کر رہا ہے کہ اگر ایک شخص کی شہادت کے بارے میں حاکم کو یقین صدق ہو تو حاکم اس پر فیصلہ کر سکتا ہے. ابو حنیفہ شافعی کا مذہب اس کے مطابق نہیں. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول كل أزواج إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأشهدكن سلاما جميلا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس آیت کو ترجمہ بنا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل درآمد کیا اور ازواج مطہرات کو کے سامنے آیت تلاوت فرمائی. صاحب نے دار آخرت اللہ رسول کو اختیار کیا. التبرج من تخرج محاسن سنة الله إلا الناس جعلها، وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حين أمر الله أن يخرج أزواجه فبدا بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجل حتى تستعجل أبويك وقد علم أن أبويك لم يكن يأمر عني بفراقي قال ثم قال خطابی کی بات پہ اعتراض کیا تم سمجھ بھی گئے ہو کہ نہیں؟ اعتراض وارد ہوتا ہے، ہاں یہ بات ضروری ہے. اصل بات یہ حافظ کہیں کہیں حفظ نقل کرتے ہیں اور لوگوں کی شخصیت سے اتنے مرعوب ہوتے ہیں کہ اصل کتاب اٹھا کے دیکھتے نہیں، اس لیے بس ایک دم حافظ حافظ کرتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ سمجھنے سے دنیا میں اور بھی بہت سے حافظ ہیں. جن کو قرآن کی آج تک یاد نہیں ہے. چلیے کہ آپ کو اعتراض کیسے سوجھا؟ مجھ کو تو اعتراض نہیں سوجھا، مجھے تو حوالہ دینا تھا اپنی کتاب میں کہ یہ حدیث کہاں ہے بداؤ کی. میں سوچا لاؤ اسے بھی دیکھ لوں، جب اسے دیکھ لیا تو سوچا لاؤ اسے بھی دیکھ لوں تو پھر تو چلا اس پہ اعتراض ہی کر دوں. چلیے زبیر پاگل، زبیر آیا تھا یو پی تو اس کو یو پی کی تیاری کر کے آنے سے آج یہ تھا. سمجھے بھائی بنگلہ دیش کے ایک مولوی نے لکھا وہاں بخاری شریف میں تقریر ہوتا ہے، بس کتاب علم تک ہوتا ہے اس کے بعد کون تقریر کرتا ہے، بس یہیں تکلیف دینا چاہیے کافی. میں نے کہا لے بھائی اپنی اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ لمبی لمبی بیکار باتیں کرتے ہیں ابتدا میں، لمبی چوڑی ایران قرآن کی زمین آسمان اور وہ ہم تو نقال ہیں. جو لکھا ہے وہ وہی بیان کرتے ہیں. جیسے بنگال کے ایک مولوی صاحب کہیں گے اس حدیث پر تو میں 6 مہینے تقریر کر سکتا ہوں. سمجھے میں نے ان کا ایک وہ کر سکتے ہوں گے, یہ ناصیف تو بس وہی کرتا ہے جو لکھا ہوا ہے یا دو چار بات جو اللہ سمجھاتے ہیں وہ بول لیتے ہیں. اے بھائی بہت بہت ایک گھنٹہ بول دیں گے, 2 گھنٹہ بول دیں گے, بہت کوئی لمبا مسئلہ ہو 3-4 گھنٹے کوئی بیان کر سکتا. اب تو ہم ایسے ہیں 6 مہینے تو ہمارے خیال میں. یہ بات آئے تھے میں بنگال گیا تھا, ایک صاحب نے بتایا تھا, ان کا نام بھی بتایا اور وہ اتنے زیادہ جوشیلے ہیں, ٹائم لگے اگر میں پیشاب کر دوں تو لوگ اس میں بہ جائیں. بھائی ان کا پیشاب امریکہ ہے, یقیناً ایسا ہوگا, لیکن درس کی باتیں آزاد درس کے خلاف, سب تکبر کی باتیں. طلبہ کو ایک آدھ بات بتائی جاتی ہے تاکہ بچے خوش ہوں, تاکہ ان کا علم کھلے, ذہن کھلے. یہ تھوڑے ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں. چلیے عالم نے کہا, بہت عمدہ ذہن ہے ان کا, مطالعہ نہیں کرتے, روب گانٹتے ہیں اسی لیے سے بڑھتی. اگر وہ مطالعہ کرتے تو بہت ہی عمدہ ذہن تھا. چلیے عادل سے بھی بڑھیا نہیں نا, عادل جیسے بیچارے کچھ نہیں. چلیے تو بہت ذہین انسان ہے بچوں, کیسے ہی کوئی ذہین اگر مطالعہ نہیں کرے گا نہیں بیان کر سکتا ہے. مطالعے کے بغیر کہیں علم آتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. ہمارے پورب میں کہتے ہیں کچی عمر نکل جائے. سمجھے دیکھو انظروا الی ھذا الذی کیفی ہے اور تبسم اور تز انظروا الی ھذا الکالا, اس کو مزہ آتا ہے. پورب کا ہے نا ادھر کی زبان سے اس کو لذت آتی ہے. چلیے سما پالا میں نے بچے اس لیے کچھ میں نے اعتراض کیا تھا, تو ویسے جلدی میں لکھ رہی اپنی ہے, سوچا پتہ نہیں گئی ہو سکتا ہے میں نکلتی ہوں یہ بات, تو پھر بچوں سے پوچھا کہ صحیح نہیں ہے. چلیے کو ضرور کیا ہے, آپ کے پاس تو حضرت موجود ہیں, اس کی اپنی حضرت اپنی رائے بیان کر دیں. حضرت الو ہیں. چلیے رات تو بچوں میں بالکل دراصل سو کے اٹھ گیا, بیٹھا رہا آواز دیتا رہا. اب بچے اسی وقت سوئے تھے تمام بچے, لیکن میں کر نہیں سکتا تھا کہ میں نے اس کا نام لیا کبھی اگر اٹھو. یہ بےچارا اٹھ گیا, مجھے کاغذ دیا, سب میرے کان میں کیا کرتی ہے بار بار, سب زخمی ہو گیا بچے. پھر میں نے کل ساتھ دیکھا کہ میرے کان میں سے خون نکلا تو ابھی نکلا. وہ بےچارا اٹھا کہ ان کے شب ہو گیا, جا کر اسے فائدہ ہوا. میں اپنا اکیلے سے کام چلے کرتا ہوں, آتے ہی ہے بچے, سب انسان کا جوش ختم ہو جاتا ہے, چھل فریب کس بل ڈھیلے ہو جاتے ہیں. آدمی کو جوانی کو غنی میں جانا چاہیے. یہی وقت ہے کام کا, یہی وقت ہے مطالعے کا, یہی وقت ہے طاعات کا, یہی نفل کا. اسی میں جو کچھ کرنا ہے کر لو, ورنہ سورہ تبارک بھی نہیں پڑھی جاتی. جو زیادہ تکلیف ہوئی تو کہاں پڑھی نہ سورہ تبارک. ایسے ٹیپ لگائے ہوئے تھے ہم نے اوابین, بس یہی 6 رکعت ہے جس کو پڑھتا ہوں. تو ایسے تکیے پہ ٹیپ لگائے لگائے وہ اشارے سے پڑھنے لگا نفلیں. میں جی ہی نہیں مان رہا تھا, میں یہ 2 رکعت تو پڑھی, پھر آپ کی طرف سے مدد آئی تو تھوڑی مجھے ہمت سے بدلی کہ میں بیٹھ گیا. یہ بیٹھ کے اشارے سے رکو سجدہ کر کے نماز پڑھ. جو پڑھ لو اس زمانے میں کون سے سانس پہ موت آ جائے قصہ تمام ہو جائے, سب دھرا رہ جائے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا, جب لاج چلے گا بنجارا, جب موت کا فرشتہ پہ پہ جل آئے گا اور یہ نکال کے لے چلے گا, پھر کوئی بچنے کی شکر نہیں, جو کچھ کرنا ہو راضی کر لو, خوشامد کر لو, ماتھا ٹیک کر توبہ کر لو اور راضی کر لو تاکہ جزا کے بعد نہ ہو. چلیے فقلت له وفي اي هذا استامره يبين يريدك وتره لا يناقضه بلسان الى امير المؤمنين نبينا. جیسے کوئی 75 سال کی بڑھیا چیخ رہی ہو دماغ کھا رہی ہے, تیری آواز ہی نہیں اچھی لگتی مجھے, تو ہی نہیں اچھا لگتا, نہ تیرے بھتیجے اچھے لگتے ہیں نہ تو اچھا لگتا. یہ ملے جب تو ان سے ملا کر تو کہا کر آؤ بچے, اور بچے جو یہ کہے تو تم کہہ دینا چچا چائے پلاؤ, اس کا دماغ کھا لو, تو تم کہہ دینا بھتیجو بڈھا ہو گیا تو تمہارا نمبر ہے. جیسے گلاب کے ایک مولوی صاحب آم کھا رہے, ان کا بھانجا مجھ سے بیان کر رہا, نانو جی کہہ رہے تھے ابھی تم لوگ مت کھاؤ, ابھی تو تمہاری عمر پڑی ہے, ابھی ہم کو کھانا. میں نے کہا وہ شوقین ہی بہت ہے آم کھانے کا, ایک دن کہہ رہا تھا میں سات سات آم کھا جاتا ہوں, میں تو تم پاگل کو میری طرح ہوا سے آم کھانا, میں بھی بہت کھاتا تھا بچوں, آم کا بہت شوق پورے پال میں کھا گیا, پال پڑی تھی اوپر آم کی, جب گھستا دو تین کھا لیتا پھر اترتا پھر کھا لیتا. ایک دن ابا نے کہا ارے وہ آم, میں نے کہا کہاں ابا, کہ ہاں کہاں ابا. بچے اسی سے غور کرو, ماں باپ کیا چیز, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جاتا ہے جیل کرتا ہے, کرتا کیا اوپر آم کھاتا ہے کھا سکتا, سب کھا لیا پوری پار, نہ چھوٹے بھائی کو اس میں حصہ لگا, نہ ابا کا دادا کا. اچھا سب کو معلوم تھے باز باز کی اس کو باز میں پسند ہے, تو اس ذرا چشم کوشی کر لیا, گوشت میں نہیں کھاتا, مچھلی کا شوق تھا اور مچھلی کے انڈے کا شوق تھا, تو ان چیزوں میں خیال کرتے تھے. جب تک یاد چھوٹا سا تھا بیمار, مچھلی کا انڈا ہونے جا رہا تو میں ٹیک لگایا تھا, کئی دن سے کچھ نہیں کھایا تھا, طاقت بالکل, میں ایسے سیدھے بڑھ گیا. اس کے بعد میں سڑکنا شروع ہوا, سڑک کے پٹی پہ آج اتر کے چوکھٹ بھی بیٹھ گیا, وہیں چولہا تھا, والد رحمت اللہ علیہ نے جب اتار کے رکھا ماں باپ سب سمجھتے ہیں, کہنے لگے کھا لے اللہ مالک, کیونکہ بہت کمزور ہو گیا تھا, ایسے میں چیزیں نقصان دے تو والد کی تیاری, دونوں انڈے میں کھا گیا, فوراً طبیعت ٹھیک ہو گئی اور میں چل نکل گیا. میرا خیال ہے ون ڈے میں کچھ نہیں ہوا, والد کی دعا میں تھا, یہ بیمار پڑا ہے کئی دن سے کچھ کھا لیا. مچھلی کا شوق بتاتا ہوں کہ وہ پیسے لیتا وہ سیدھے ہو گیا اور سیدھے ہو کے سڑک میں شروع کیا اور سڑک کے پٹی پہ آ کے اوپر کے اونچا پھٹ بھی بیٹھ گیا. اب بس سمجھ گیا کہ کیا چاہتا ہے, جب میں مدرسے رہنے لگا تو پھر کہیں سے مچھلی کا انڈا چھوٹے بھائی سے پتا اس کو دے دیا. اسی لیے علامہ الغیور نے کہا ہے وہ بنوا لے گئے, کیا وہ خود کھا سکتے, آخر اتنی دور 4 میل یعنی 6-7 کلومیٹر اس کو بھیجا چھوٹے بھائی جا اس کو دے کے آئے, کوئی بات نہیں. تو علامہ الغیور نے جو ان کا حق رکھا ہے اپنے علم غیب کی بنیاد پر. چلیے اور جس نے جانا ہے کہ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے قال ابو قولی کہ كنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا رات میں نبی اللہ کے مسلمین نجن مدینہ وقال قد اتو اذكرنا ما جاء في بيوت من ايات الله القران سنة النبي وہ یہ بات وقال قد اتو اذكرنا ما جاء في بيوت من ايات الله. اچھا القرآن اور اس کے عموم سنت بھی داخل ہے. یا مطلب یہ ہے کہ آیات سے قرآن مراد اور حکمت سے سنت مراد. امام شافعی نے کتاب الرسالہ یہی حکمت کی تفسیر کی. چلیے وقال وقال حبیب اسماعیل وقال وقال یوسف سے لیے میرا بھی تخیر ازواجی کی تخیر اس بات میں تھی دنیا اور آخرت میں یا طلاق و اقامت میں. علماء کے دونوں اقوال ہیں. امام ماوردی فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مناسب دوسری تفسیر ہے لیکن دونوں میں کوئی تنافی نہیں. جو عورت دنیا اختیار کرے اس کو طلاق ہو, جو آخرت اختیار کرو اس کو روکا جائے گا. مساف ہونا چاہیے. اس لیے فرما عائشہ نہ عمر تھی. آپ کو خیال ہو کیا پتا نہ عمری کی وجہ سے تنہائی سے اٹھا کر دنیا کو اختیار کرنا چاہیے. آگے وضاحت آ رہی ہے. منصور سے ہم امام بخاری نے واسطہ روایت کر رہے ہیں. یہ امام بخاری کے قدماء شروع کیے ہیں, لیکن جب بخاری ان کی خدمت میں گئے تو نہ عمر تھے. سولہویں سال میں داخل تھے, اس لیے ان سے کثرت سے روایات لینے کی نوبت نہیں آئی. سنیے. قال حدثنا سعيد بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ان هذه الايه توقف في نفسكم الله به ونزلت في شان زينب ابنه جهش وزيد بن حارثه. روايه حضرت زينب بنت جهش رضي الله تعالى عنها حضور صلى الله عليه وسلم کی کوکی ذات ہے, اور زید بن حارثہ آپ کے آزاد کردہ غلام. آپ نے زینب کا زید سے نکاح کرا دیا تھا, لیکن حضرت زینب حرۃ الاسم ہونے کی وجہ سے زید بن حارثہ کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار کیا کرتی تھی, اور زید آ کر شکایت کرتے رہتے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو سمجھاتے بجھاتے تھے. ابن ابی حاتم نے سدی سے اور حکیم ترمذی نے حدیث امام زین العابدین سے نقل کیا ہے, جس کا خلاصہ یہ کہ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ زینب آپ کے نکاح میں آنے والی ہیں. آپ نے اپنے دل میں یہ چھپا لیا کہ اگر زید نے ان کو طلاق دے دی تو میں ان سے نکاح کر لوں گا. ایک دن زید نے آ کر حضور سے شکوا کی. آپ نے فرمایا ان سے پہلے قز ہو جائے, لیکن زید نہ مانے اور طلاق کی. آسمان سے آیتنا بالحی فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهم وطرا وکان امر اللہ قدرا. یہاں پر بعض لوگ ایک اور تفسیر کو نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید کے مکان پر تشریف لے جائے کرتے تھے، ایک دن زید موجود نہیں تھے، آپ جو گئے تو زینب سیاب البزلہ کام کاج کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اچھی طرح ملبوس نہیں تھی، آپ کی نظر پڑی تو آپ کے دل میں مسلم محبت پیدا ہو گئی اور آپ الٹے پر بھی واپس آ گئے. یہ تصویر بھی اشارہ حسن بصری کی طرف منسوخ کی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں مسند احمد میں ایک روایت بھی وارد ہوئی ہے، اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کا دار مدار عبداللہ بن محمد پر ہے جو کثیر الخطا ایسے شخص کے روایت سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی، لیکن اور دوسری بات یہ ہے کہ خود سیاق قرآن سے بھی اس تفسیر کی تائید ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تخفی فی نفسی کا ما اللہ مبدی وتخشى الناس واللہ اکبر. آپ اپنے دل میں ایسی بات چھپائے ہوئے تھے اس کو گروہوں کے ڈر کی وجہ سے زبان سے کہتے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ تو ظاہر کر دیا کہ آپ نے ان سے نکاح کر لیا، لہذا پہلی تفسیر تو قرآن سے معید ہو گئی. قرآن نے کہاں یہ ظاہر کیا کہ آپ کے دل میں زینب سے محبت پیدا ہو گئی تھی، کہیں بھی نہیں کیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے اللہ مبدی. معلوم ہوا یہ تفسیر بزن ہے، اس کا واقعات سے کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر ہم اس کو بالفرض تسلیم کر لیں تو اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ محبت غیر اختیاری چیز کسی وقت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، محبت ہو جانا عیب نہیں ہے، محبت کا غلط استعمال کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا کوئی بات ثابت ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے اول تو یہ تفسیر آیت کی ہے نہیں، قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے، اور ثانیاً بفرض محال اگر ماننے تو اس میں کوئی اشکال نہیں. اس لیے کسی دشمن اسلام کا اس تفسیر کو لے کر پیغمبر اسلام کے بے داغ دامن پر گرد و غبار کو چھالنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا، آدمی کو فہم سے کام لینا چاہیے. پہلی ہی تفسیر قاضی بکر بن علا قشیری، قاضی ابو بکر بن عربی المالک اور اکثر علماء اختیار فرمائی ہے. سلیم سے پڑھی بات ہے کہ نہیں قائد میں پڑھی، آپ نے کہیں پڑھی؟ میگزین میں پڑھی. بتائیں آپ نے جلالین میں پڑھی یہ تفسیر؟ جلالین پڑھی نہیں، پھر کیسے آتے گھس گئے؟ چلیے جلالین تو بنیادی کتاب ہے بھائی. نہیں پڑھی تو کہیں بھی نہ آئی ہوگی. جلالین کے حاشیے پر باتیں تھوڑی سی لکھی، سب بات نہیں لکھی، تھوڑی لکھی. چلیے باب قولی ترجی من تشاء منهن وتوبی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ غالباً دونوں حدیث نے رات تک اس رات کی طرف اشارہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اس کے مقتضا پر عمل فرمایا. ارجی کے معنی میں تین قول. نمبر ایک تو طلق من شئت و تم سے تم شئت. نمبر دو تعتزل من شئت و تقسم من شئت. نمبر تین تقبل من شئت من الواحدات و ترد من شئت. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو اسامه قال هشام حدثنا عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال كنت اغار على الناس وهرت انفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقول اطهر المراه نفسها فلما انزل الله تعالى تنجي من تشاء منهن وتريدي من تشاء من ابتغيت منها عزلت فلا جناح عليك قلت ما ورى ربك الا يسال في هواك. وبه قال حدثنا عن عتبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن مسعود اسمع معلوم هو كي تيسري تفسير لاجي تقبل من شئت من الواحدات و ترد من شئت. چلیے. وبه قال حدثنا عمران بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبد المؤمن الى اخبر معاذ بن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستاذن في يوم فات منا بعد ان انزلت هذه الايه تزوجي من تشاء من عضو اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك فقلت لها ما كنت تقولين قالت كنت اقول له ان كان ذاك الي فاني لا اريد يا رسول الله ان انزل عليك احدا لا فهو عباد بن عباد انه سمع عاتما وللسان كان من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربي قریبا. یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں. سوال نہیں ہے اسحاق مؤنث سے لہٰذا اس کی خبر قریب مؤنث آنا چاہیے. قرآن میں قریبا کیوں کہا؟ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کا جواب یہ دیا کہ لفظ قریبا کو اگر ظرف بنایا جائے یعنی اس میں زمان یا بدل بنایا جائے یعنی اس میں مقام پھر تو مطابق ضروری ہے نہیں مطابق تو موصوف صفت اور خبر مبتدا میں ہوتی ہے. اور اگر صفت بنایا جائے تو اشکال ہوتا ہے. اس صورت میں بخاری نے تو کوئی بات نہیں کہی ہے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں اصل میں اختلاف. بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں قعیب کا وزن واحد قسم جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اگر دونوں میں فرق اور اگر یہ کہا جائے کہ نئی مذکر و مؤنث میں فرق کرنا ہی پڑے گا تو پھر دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں قریبا زمان کی صفت واقع ہو رہا ہے جو شے کی صفت واقع ہو رہا ہے جو موصوف تکون شے ان قریبا شاید ساعت کوئی قریب تیر ہو ہر حجرے کے پاس تشریف لے گئے چلے اور آیت حجاب نہ دن ہوئی آیت حجاب منظور سن تین میں ہوا ہے چار میں پانچ میں کئی جگہ اس کو میں بیان کر چکا ہوں اگر اللہ کی توفیق ہوئی تو کتاب استیزان میں جہاں سن میں آیت حجاب کا ترجمہ ہونا دیتی ہے اس کو بیان کروں گا. چلیے نبی نہیں حجاب سودا نکلی حجاب کی نزول کے بعد. اس حدیث میں اختلاف ہے, یہاں تو ہے خرج السودۃ بعد ما ضرب الحجاب, اور یہی حدیث کتاب النزول میں آئی ہے اس میں سودا کے قصے کے بعد فانزل اللہ الحجاب, دونوں سیاقوں میں تعارض و تنافی ہو گئی. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ یہ واقعہ نزول حجاب کے بعد پیش آیا, جیسا کہ احمد بخاری مسلم بطریق حسان میں اور وا ان ابی ہن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کیا ہے, یعنی زہری کا طریق جس میں واقع سودا کے بعد پانز اللہ حجاب والد مرجو ہے, اور بات علماء نے دونوں نے جمع کیا ہے. بعد ما ضرب الحجاب میں ضرب الحجاب سے حجاب مراد, اور پاندر اللہ الحجاب سے حجاب الاشخاص مراد, پہلے حجاب الوجود کا حکم آیا, حضرت عمر حجاب اشخاص کی تعلیم تھے, اللہ تعالی شانہ نے اس کو نازل تو کر دیا لیکن مواقع ضرورت کا استثناء کر دیا. چلیے چلیے فدخلت فقالت يا رسول الله اني فرضت لبعض حاجتي فقال اليوم كذا وكذا قال فارح الله اليه ثم رفع عنه وان العرق بيدي ما وزعه فقالت انه قد اذن لكن ان تخرج لحاجتنا لكن نہیں صاحب ہجے کر لیجیے لکنا ان تخرج لحاجتكم لا وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن قوله اتركوا شيئا وكفوا فان الله كان بكل شيء عليما لا ابن عليك في ابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا نسائهن ولا امرك ايمانهم المتقين الله ان الله كان على كل شيء شهيدا. امام بخاری بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ابداع زینت نسبی اور رضائی آبا کے سامنے جائز ہے وہ عمر رجل سے وہ ابھی جیسے باپ کے سامنے جائز ایسے ہی چچا کے سامنے بھی جائز. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعبه بن الزهري قال حدثني عمر بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت افترنا علي وابنه اخوه بالقعيس بعدما انزل الحجاب فقلت لا اعلم له حتى تسلیما. امام بخاری رضی اللہ تعالی کیفیت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں اس کا آیت شریفہ میں امر فرمایا گیا. اسی کے ساتھ صلاۃ اللہ و صلاۃ الملائکہ کی وضاحت فرمائی اور تفصیل فرماتے ہیں قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤ علیہ عند اللہ اللہ کی صلاۃ یہ عند الملائکہ کہ فرشتوں کے سامنے حضور کی ثنا و تعریف کرو اور صلاۃ الملائکہ دعا فرشتوں کی صلاۃ یہ کہ آپ کے لیے دعائے رحمت کریں اور یہی صلاۃ المکلفین کا مطلب ہے. چلیے آیت شریفہ میں اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا ہم آیا حافظ ابن حجر اسقلانی ایک جگہ لکھا ہے حضر عربی کہتے ہیں کہ امر بالصلاۃ سن دو میں اترا اور بعض دیگر علماء سے نقل کیا ہے کہ دلت الاسراء میں اترا اور ایک دوسرے مقام پر لکھا کہ سن پانچ ہجری میں صلاۃ کا حکم نازل ہوا. یہی راجے ہے کیونکہ آئے بے احزاب تو تعلق احزاب سے واقعہ احزاب سن پانچ ہجری میں پیش آیا آسمان حضور کے بارے میں اختلاف کیا پر ضرور مندوب ہے یا فرض. امام ابو جعفر ابن جریر الطبری نے اس پر اجماع کیا ہے کہ آپ کو ضرورت تو نہ ملے لیکن محققین علماء دوسرے علماء نے اس پر اجماع کیا کہ آپ پر عمر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ابن جریر الطبری جو استحباب پر اجماع نقل کرتے ہیں اس کا تعلق مع بعد المرۃ الواحدۃ سے ایک مرتبہ درود پڑھ لینے کے بعد فرضیت ادا ہو جائے گی اور پھر آپ پر درود شریف پڑھنا منظور رہے گا. لیکن یہ مسئلہ خود اپنی جگہ مختلف پیہا ہے. دیکھو بچے فون نہیں کر رہے ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حنفیہ فرماتے ہیں عمر میں ایک بار درود پڑھنا فرض, اور اس کے بعد پھر اگر کسی مجلس میں آپ کا ذکر خیر نام مبارک آئے تو ایک بار درود پڑھنا واجب, اور اس کے بعد اگر بار بار نام آئے. ابو الحسن کرفی ابو بکر جساس راضی تو کہتے ہیں ایک بار کے بعد مندوب اور تداخل ہو جائے گا, جیسے سجدے سہو میں ہوتا. اور امام طحاوی علامہ زمخشری ابو عبداللہ بن حلیمی الشافعی ابو عبداللہ بن بطہ اصفہانی حنبلی ابو بکر ازہری المالکی فرماتے ہیں جب جب نام نامی آئے آپ پر درود شریف پڑھنا والے. اور ابو بکر ابن بطیر مالکی کہتے ہیں آپ پر اکثار الصلات واجب. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے تشہد اخیر کے بعد درود شریف پڑھنا فرض. ابن جریر طبری ابو جعفر طحاوی ابو بکر ابن منزل ابو سلیمان خطابی ابو بکر جساس راضی ابو نصر ابن القشیری قاضی عیار اور بہت سے علماء نے کہہ دیا کہ شافعی اس قول میں منفرد, کوئی ان کا مطابع نہیں. لیکن اول تو شافعی کے لیے یہ مسئلہ تبرہ امتیاز ہے کہ اپنے نبی کے لیے نماز میں درود پڑھنے کو فرض کہتے ہیں, اور دوسرے وہ منفرد نہیں ہیں. یہی امام احمد کی